Ne prezentał? Dialetti. Sensila ta' programmi dwar id-dialetti fil-Gżejjer Maltin. Jintervjenu fis-sensiela lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw id-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech. Insalmulkom u nilqgħukom għat-tielet programm fil-fatt minn din is-sensiela dialetti. Illum nistgħu ngħidu li wara l-ewwel żewġ programmi fejn aħna l-ewwel programm kellna esperjenza ta' xi ħadd li tkellem dwar id-dialett. Fit-tieni programm mbagħad tkellimna dwar id-dialett fil-qasam edukattiv u llum ħanejdu hekk se nħarsu b'mod teoriku ħanejdu hekk dwar id-dialetti. X'inhu dialett? U se naqbdu wkoll għadd punti oħrajn. Biex nagħmlu dan illum sidinna magħna lill-Dr. Manuel Mifsud mid-Dipartiment tal-Malti fejn żgur li ser ikollna l-opportunità ta' biex nizvolġu għatta temi interessanti dwar dan is-suġġett. Manuel, merba fil-programm tagħna. Ovvjament, f'dan l-istadju, l-ewwel mistoqsija tkun jekk fil-Malti għandix dialett. Mistoqsija tajba għaliex importanti li wieħed jistabbilixxi l-affarijiet li qed jitkellem fuqhom. U qatt mistoqsija tajba wkoll li għaliex kien hemm. U għad hemm studjużi li meta jiġu għaw Malta u jżuru l-nħawi differenti. Jħorġu bl-impressjoni u bil-teorija li f'Malta l-qas biss nistgħu nitkellmu fuq dialetti għaliex jgħidu huma li d-differenzi bejn dialett u ieħor jistriħu biss fuq ftit vokali. Wieħed jgħid mar, ieħor jgħid mor u l-ieħor jgħid mur. Imma prattikament jgħidu dawn m'għandhomx din id-differenza kbira. Imma naħna llum naħsbu li il-realtà mhijiex daqshekk sempliċi. Illum naħsbu li fil-fatt verament nistgħu nitkellmu fuq dialetti Maltin. U fuq xi qiegħed inserraħ din il-raġuni li qed nagħti. Wieħed irid jara fi x'inhu huma differenti dawn li aħna s-soltu nsejħulhom id-dialetti tagħna. L-ewwel nett aħna qed nitkellmu hawnhekk issa fuq dawk li ngħidulhom dialetti ġeografiċi. Jiġifieri dialetti li marbutin ma ċerti areas, ma ċerti rħula, jew ma ċerti bnadi. Fil-fatt anka l-isem tad-dialett, aħna intu skont il-post ngħidu jitkellem bil-mosti, jitkellem biż-żejtuni. Edna illi ħana raw daqsxejn fi x'inhu huma differenti d-dialetti. Żgur illi għandu raġun min jgħid illi għandna aċċenti differenti, għandna kisra tal-vokali differenti. Biċċa kbira fil-fatt wieħed jinnota li f'dak li jħoss tal-lingwa aħna ngħidu la fonoloġija fil-ħoss jiġifieri ta' meta wieħed jitkellem. Aħna b'mod vak nitkellmu fuq konsonanti vokali. Il-konsonanti tagħna ma tantx ivarjaw. Anke għaliex aħna l-sin semitiku l-konsonanti importanti ħafna fih, ma tax tista' toqgħod tilab bihom. Però tajjeb li nsemmu illi għata għanna xi dialetti illi għandhom iktar konsonanti minn dawk illi nużaw fil-lingwa standard, fil-Malti normali standard tagħna. Per eżempju, hemm xi forom ta' q illi għada isa e ġewwinija, pronunzjata l-ġewwa, illi fil-fatt hija pronunzjata f'ċerti bnadi ta' Malta. L-istess għandek il-e hija pronunzjata isa k, bħal kelo ħra, f'xi bnadi f'Għawdex. Rabat, per eżempju, x-xewkija, partijiet tar-Rabat u x-xewkija. Mela, anke fil-konsonanti għandna xi differenzi. Imma l-biċċa kbira tal-differenzi veru huma fil-vokali, f'dak li huwa ħoss. Imma id-differenzi bejn dialetti jiqfuqgħu jew għandna iktar differenzi. Fil-fatt, għandna anke ħafna differenzi jew numru ta' differenzi anke f'dak li hu lessiku fil-kliem, fil-vokabolarju. Biex nagħti ftit eżempji. Per eżempju, Għawdex il-labar tal-inxir jgħidulhom ċombini. Hawnhekk ċombini nifhmu biss bihom dawk li naħdmu il-bitzilla. Hawn min antiporta jgħidilha dak il-bib ta' qabel il-bib ta' barra, u veru, jekk hija ġewwa, jgħidulha l-boxla. Interessanti kelma per eżempju bħal it-tajra. tajra għal kajtu veru, dik li ntajru. Biċċa kbira tal-Maltin jgħidu la tajra, l-lum fil-Malti standard meqjusa il-kelma tajra, it-tajba ħanejdu hekk, imma fil-fatt hemm ħafna forom oħra dialettali, hemm min jgħidilha ħamima. Il-manuċċa. Hemm min jgħidilha manuċċa, hemm min jgħidilha fjamma. Sewwa hemm ismijiet oħrajn. Mela interessanti li dal-pajjiż Tanżajr u għandu dawn id-differenzi anke f'dak li hu vokabolarju minn post tal-ieħor. Imma differenzi nerġa' ma jaqfux hawnhekk barra mill-ħoss, differenzi fil-ħoss u differenzi fil-kliem differenti. Għandna wkoll xi differenzi anke fil-grammatika u fis-sintassi, jiġifieri kif nibnu l-lingwa flimkien, kif indommu l-kliem flimkien. Per eżempju, ħanati eżempju fil-grammatika. Il-kelma xar għal ħafna Maltin hija maskil, xaru iswed. Imma mbagħad issib Maltin oħrajn, bnadi oħra jgħidulek xaru bajda jew xaru sewda. Interessant il-każ tiegħi fil-fatt għax issa nidħlu dan jiena minn Birgir Kara. Jien dejjem xaru iswed kont ngħid, imma mbagħad iżewwiġt mara minn raħal ġdid. Illi mhux għax raħal ġdid jgħidu hekk, imma kellha xi ħbieb u kienet titkellem u ħadet din illi tajt xaru sewda. U fil-komunikazzjoni bejnietna mid-dera ħadtha jien ukoll. Saret parti minni. Saret parti minni. U meta noħodha nerġa' Birgir Kara jiena nkunu d-dar fil-familja pereżempju, u nitkellem u ngħid xar għandu xaru bajda u xaru sewda jgħidu li isma' dan kif qed jitkellem. Ġifieri dawn huma fatturi li ovvjament ukoll jittieħdu minn xulxin. U b'hekk id-dialett jista' jikber jew imut, kif qatt naraw il quddiem. Però ħankomplu fuq ftit differenzi anke ta' kliem. Pereżempju hemm plurali differenti, kutra. Ħafna Maltin jgħidu la kutri l-biċċa kbira, imma hemm xi bnadi fejdu la kwieter. L-ewwel darba li nismagħha. Iva, ma jiena fil-fatt Birgir Kara dejjem hekk konna ngħidulha wkoll, ġifieri din nafa jiena personali. Karozza. Aħna ngħidu la karozz, ngħidu karozzi, imma għawdex hemm anke l-forma krorez. Sewwa krarez ġifieri, imma ovvjament krorez tkun bil-forma dialettali anke fil-ħoss. Ġifieri, illum nistgħu ngħidu illi qegħdin nitkellmu hawn mhux biss fuq ħsejjes differenti, imma fuq sistema lingwistika differenti. Jisu għandek lingwa żgħira differenti mill-lingwa standard. U differenzi jibqgħu sejrin, wieħed jista' jibqa' sejr ovvjament, imma jekk nieħdu semmejt is-sintassi jiena, pereżempju hawn min jgħid aħna s-soltu ngħidu qed ngħid aħna ġifieri biċċa kbira tal-Maltin f'dal każ, mhux qed immur, jew mhux qiegħed immur, sewa, imma hemm bnadi fejn jgħidu ma qed imur, ma qegħdinx imorru. Mhumiex u tisma' mihomx. Aħna ngħidu naqta xari, ħammur naqta xari. Għawdex jgħidu ħammur naqta xar. Bħalek ikun mhux ix-xar tiegħek. Għalina tinstema' stramba għalihom hija normali, ovvjament. Jgħidu għax naqta n-nifs. Sewwa? Ġifieri flok naqta nifsi. Għawdex ukoll pereżempju ħobbu jgħidu flok jgħidu flimkien. Konna naħdmu flimkien, konna naħdmu ma' xulxin. Issa aħna għalina hija differenti din. Ġifieri, għandek dawn il-forum kollha differenti. Allura, u dawn huwa ftit affarijiet żgħar li qed insemmi hawnhekk, hemm ħafna iktar jekk inti tistħarreġ, tagħmel tħarriġ sewwa, u dan ifisser fil-fatt illi hawnhekk m'aħniex qed nitkellmu fuq aċċenti differenti, imma qed nitkellmu fuq dialetti differenti. Mela biex niġi għad-domanda tiegħek, f'Malta għandna dialetti differenti minn xulxin. U li huwa interessanti li minn din l-ispjegazzjoni interessanti għalli tajt li l-istudju ta' dialetti huwa wieħed profond għaliex disgrazzjatament fis-soċjetà. Għalina dialett huwa t-timbru tal-ħamalli u daqshekk, imma fil-verità hemm miniera sħiħa ta' xi wieħed jista' jgħid. Ekku. Inti qed issemmi din ta' x'naħsbu fuq id-dialettu veru. Għal l-istudjus tal-lingwa id-dialettu huwa interessanti daqs il-lingwa. Għax kif qed huwa sistema lingwistika fih nifsu. Għal nies in ġenerali, aħna mdorrijien li nħarsu blikraħ lejn id-dialett. Nqarsu wiċċna meta nisimgħu lil xi ħadd li qiegħed jitkellem bid-dialett. jiena jkolli l-studenti fl-università u kultant najd jiena bi-pjaċir najdlu per eżempju inti għawċi u jgħidli u jinħasat jgħidli Ivan Dunajt sewa u mux għawċi imbiss għanzi l-għawċi l-inqas li huma inebiti l-inqas li huma bezzejn fuq id-djalett tagħhom però il-fatt li tinqabad qisek tajt toħroġlok xi kelma li hija bid-djalett qisha xi dnub kbira hawnhekk li m'għandux ikun. Fil-fatt. Imma ovvjament l-istorja tispjega kollox. Da suġġett fil-fatt anka serin niddiskutuh matul din is-sensi l-fatt se jkun anka għawċin se jiġu biex jitkellmu dwar din il-ħaġa. Allura f'kemm mod ġifieri id-dialetti huma l-lingwa mħassran seħu lajk? Hekk ħafna nies jaħsbu fil-fatt u veru, dan huwa l-iktar żball komuni u l-iktar żball gravi naħseb jiena fuq kif tħares lejn id-dialett. Naħsbu li hemm xi ħaġa tajba. Lingwa tajba, perfetta, umbat minna, naħsbu li ħarġu minna u koll, da żball ieħor marbut miegħu, naħsbu li minna minn din il-lingwa biex ngħidlek perfetta, il-lingwa Maltija, imbagħad bdew ħerġin jitħassru fit-trufijiet xi djaletti. Sewa, huma djaletti għax imħassrin. Mu veru xejn. Dan aħna nikxfu ħanka mill-mod kif nitkellmu fil-fatt ngħidu jitkellem bli m'għawex din l-iktar frażi komuni għal djalett. Jekk qed ngħidu m'għawex mela sinjali f'moħħna għandna xi ħaġa li hija dritta u din hija mgħawġa, id-djalett huwa m'għawex. Mela dan ifisser illi għandek il-perfezzjoni dritt u mbagħad għandek xi ħaġa mgħawġa. L-istess il-kelma oħra li nużaw il-pulit. Issa ma rridux ninsew li pulit. Ma tfissirx biss li meta tilbes pulit. Pulit aktarx li għandha tifsira antika ta' meta kien jintuża t-Taljan iktar u Malta. Pulito, nadif. Ġifieri dak li użat minn dawk li llum insejħulhom white collar workers, hux in-nies li jaħdmu xogħol pulit, xogħol nadif. Ovvjament b'distanza, b'differenza minn dawk li huma bdiewa sajjieda jagħmlu x-xogħlijiet li jħamġu l-idejn. Hemm simboli ta' klassijiet. Ġifieri hemm rabta ma' klassi, ovvjament. U tajjeb illi wieħed allura jara x'hemm ħażin f'din li taħseb illi d-dialett huwa lingwa mħassra. Id-dialett mhuwiex lingwa mħassra għaliex tajjeb illi mmorru hawn lura u nsibu li f'kull pajjiż l-ewwel ma kellek dialetti. L-ewwel ma jeżistew id-dialetti. Ġifieri kellek gruppi ta' nies jgħixu b'komunikazzjoni vera żgħira bejn nithom bejn dawn il-gruppi għax il-komunikazzjoni hija żvilupp li dejjem qiegħed jikber u veru. U allura x'kien qed jiġri? Kull żona, kull naħa, kull raħal kellu mod ta' espressjoni tiegħu daqsxejn differenti minn taħdejh. Imma kull dialett seta jiżviluppa f'lingwa. Ġifieri jiena dawn inqishom inħobb insejħilhom bħaż-żerrija, jkollok iż-żerrija. Imma issa iż-żerrija bħal tfakkarna fil-parabola u veru. Iż-żerrija skont fejn qiegħda. Jekk jiena nqiegħda ġo qasrija verament żgħira u ntija ftit x'tixrob, nsaqqija ftit, allura se jiġri ovvjament illi din il-qasrija, din il-pjanta, id-djalett se jibqa' żgħir. Se jibqa' fir-raħal jiġifieri għax jiena tajtu l-qasrija tar-raħal. Imma jekk jiena issa ħanitfa' l-istess żerrija sewwa żerrija minnhom f'qasrija kbira u se nsaqqija u nieħossibha tajjeb, allura din se tikber u se tikber ħafna iktar minn l-oħrajn. Jiġifieri d-djaletti m'għandhom xejn fil-bidu ħanejtek, fil-bidu ma kellhom xejn wieħed aħjar jew għar mill-ieħor. Kull dialett għandu l-possibilità, għandu l-potenzjal li jikber. Imma jiġri illi għal xi raġuni, u issa niġu fuq ir-raġuni, għal xi raġuni wieħed mid-dialetti f'ċertu żmien, f'ċertu perjodu, jikber ħafna u jegħleb biex ngħidlek lid-dialetti l-oħrajn. U jieħu saħansitra il-pożizzjoni ta' il-sin nazzjonali, il-sin uffiċjali. Palma ġara fit-Taljan, x'hekk. Palma ġara. Ekku, fit-Taljan pereżempju x'ġara. Illi kellek l-Italja kollha dialetti differenti, pajjiż interessanti ħafna propju għalhekk għax għandu varjetà kbira sewa huwa pajjiż anke twil ġeografikament, allura it-tipi ta' influenzi li kellu kienu differenti ħafna ġejjin minn ħafna bnadi. Espost ħafna. Sewa, mela kellek żoni dialettali kbar u oħrajn iżarġu fihom mal Italja kollha. Ma kien hemm l-ebda l-sien verament Taljan uffiċjali. Imma x'ġara? Ġara li f'ċertu żmien l-Italja naħsbu li l-iktar minħabba il-prestiġju letterarju. Minħabba li kellek tliet kittieba speċjalment sewwa li kienu Dante Alighieri, veru il-Petrarka u l-Boccaccio, ġifieri dawn it-tliet awturi kbar tantaw prestiġju lil dan id-dialett li dan id-dialett sar importanti ħafna. Sewa, u infirex, ovvjament kienet zona tinsiex il-Toskana illi kella importanza anke politika kbira. U allura jiġri li f'ċertu żmien dan id-dialett jibda bil-mod il-mod jinfirex u jisir qisu Italjan uffiċjali, għall-ewwel ikun it-Toskan imbagħad eventwalment jingħażel bħala Italjan uffiċjali. Ir-riżultat ikun illi n-nies mal-pajjiż sewa ikollhom malli jitwildu jibdew jużaw id-dialett mill-familja tagħhom. Imma mbagħad mal-edukazzjoni tagħhom malli ħajbdew jedukaw ruhom se jużaw dik il-lingwa li hija l-lingwa uffiċjali. U din id-differenza bejn id-dialett u l-lingwa veru. Id-dialett jirrappreżenta qisu lejxin tiegħek u relazzjoni tiegħek f'żona limitata, ġorħal, ġobelt waħda. Waqt illi l-lingwa, lingwa nazzjonali, isimha magħha hija lingwa ta' nazzjon, hija ħanejtek, dialett li nfirex fuq nazzjon sħiħ. U li allura issa tista' permezz tiegħu tikkomunika mal-pajjiż kollu. Sewa, mela nfakru li s-semija tagħna li din nitkellmu ma' Dr. Manuel Mifsud mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta dwar id-dialetti. Manuel, minn dak li għattinna naħseb li joħroż żgur il-fatt li f'kull lingwa ser issib id-dialetti. Allura forsi l-mistoqsija li nixtieq insansik hija speċi nipparagunaw ftit is-sitwazzjoni ta' dialetti lokali ma' dialetti barrani. Interessanti, għax fil-fatt jisna konna qegħdin fuq l-Italja u nistgħu nkomplu fuq hemmhekk pereżempju. Sewa, anzi jiena nażel kieku li nagħmel paragun maż-żewġ naħiet tagħna, overu mal-nord tagħna, ġifieri mal-Italja, mad-dialetti Italjani u mas-sud mad-dialetti Arab, ħanieħdu sitwazzjoni differenti. Ekku hekk Malta hekk hawnx fil-linja tan-nofs. Għalhekk, ħanaraw daqsxejn mela, qed ngħidu li fl-Italja kellek żmien twil ta' l-Italja kif tafu waħed mill-pajjiżi minn nazzjonijiet Ewropej li damu ħafna biex jiġu uniti, biex jinaqdu, veru. U allura għandek ħafna żmien illi fih illi matulu traumu dialetti żoni dialettali, kellek żoni sħaħ kbar, sewa qed nitkellmu fuq in-Napletan jgħidulu, il-Veneto, sewa, u żoni oħrajn, illi dawn kien kellhom kultura tagħhom. Isom pajjiż fihom infushom biex ngħidlek. Sewa, illum inti taf, inħarsu lejn it-televiżjoni Italjana u naraw illi pereżempju nhar ta' ħadd jagħmlu programmi sbieħ ħafna, illi fihom iżuru dawn iż-żoni u dawn naraw x'ħajja sħiħa għad għandhom. Sewa, jiġifieri mhux kwestjoni ta' dialett biss, imma kwestjoni ta' għejxin sħiħ. Dawn għandhom l-ilbis tradizzjonali tagħhom, għandhom il-platti partikolari ta' żona tagħhom, għandhom il-mużika u s-sfin tagħhom, għandhom ukoll dialetti li jmur magħhom. L-eżistenza sħiħa. Mela għandek eżistenza sħiħa, mhux biss, imma kienu dialetti li tant kienu importanti fiż-żona tagħhom għax kien għad m'hemmx lingwa nazzjonali, illi servew anke għall-letteratura. Mela inti għandek letteratura bid-dialett, għandek kitbiet bid-dialett, fil-Romanesk, per eżempju, fil-Ruman, bil-Ruman, għandek bil-dialetz għalli, bil-Napletan, bil-Veneto, ecc. Kull zona għanda il-letteratura tagħha. Mela fl-Italja, il-dialett ma għandux dik l-istigma ta' xi ħaġa inferjuri, illa għaliex prattikament għandu dak kollu li wieħed jixtieq li jkollu f'pajjiż, f'nazzjon. Fil-Kastana kien differenti ħafna. Aħna domna maħkumin ħafna u domna biex jisu irrealizzajna lil-nanfusna u ħadna l-identità tagħna. U meta ġejna biex nieħdu dan, eventualment ġara li il-differenzi dialettali jisna laqqas ħarisna lihom u provajna għall-inqas nagħmlu front komuni permezz ta' il-sin wieħed. Sewa? Ovvjament il-dialett lanqas kien miktub fil-Kasta Malta. Il għaliex aħna l-istorja tagħna hija storja tal-sien mitkellem biss għal ħafna u ħafna żmien. Meta ġie biex jinkiteb, inażel il-wieħed mid-dialetti qudiem nitkellmu li il għaliex inażelu. U dana ġie miktub. Illum ħadd ma jikteb bid-dialett prattikament u veru. Speċi ma kellekx il-lingwa ħanajtek li esprimiet dak il-passat glorjuż. Ma kellekx dialetti kienu għadhom ma żviluppawx f'Malta u veru. Sewa. Apparti raġunijiet oħra ta' kobor ukoll ta' qies. Id-dialetti tagħna huma rappreżentati minn ftit kelliema. Sewa, u allura ma għandekx il-qalba qawwija li għandek u l-importanza sewa u poter. U poter politiku kif kellek fidżoni li qed insemmi fl-Italja. Jekk imorru fuq in-naħa l-oħra, il-dialetti Arab, għandek sitwazzjoni differenti ħafna. Hawnhekk nistgħu ngħidu li prattikament inti għandek lingwi mhux dialetti, għadna nsejħulhom dialetti. Imma fil-fatt jekk teżaminhom u jekk tistudjhom, issib li huma tan differenti minn xulxin, tan żviluppaw differenti minn xulxin. Illi inti għandek lingwi differenti. Però ma jissejħux lingwi. Ir-raġuni hi illi minħabba illi f'dawn il-pajjiżi għandek l-arbi klassiku, l-arbi standard. Illi huwa xi ħaġa tradizzjonali. Illi mhux ġiet imposta wara żmien, imma daħlet kull fejn xteret l-arbi, xteret fuq żewġ livelli. Dejjem daħal l-arbi klassiku u l-arbi dialettali. Mela allura l-arbi klassiku li llum ir-riżultat f'dak li ngħidulu teknikament insejħulu MSA aħna Modern Standard Arabic, l-arbi standard mela modern. Dan permess ieħor jistgħu jiftehmu minn pajjiż għal ieħor. U allura minħabba l-ħtieġa politika li l-Arab joffru ovvjament front komuni sewa quddiem gruppi oħrajn. Fatt ħana nsemmu d-dinja arbija. D-dinja arbija, ekku. U anke minħabba religjon. Ma rridux ninsew li l-arbi klassiku assoċjat mal-Koran, assoċjat ħafna mal-Koran, il-għaliex tradizzjoni islamika tgħid li fil-fatt il-messaġġ ta' Muhammad, tal-profeta Muhammad, twassal lilu mis-sema miktub bil-arbi. Diġà, mela allura hemm ċerta qudusija biex ngħidlek assoċjata mal-lingwa nifisa, mal-kelma nifisa, mal-kelma arbija klassika. U allura id-dialetti f'dawn il-pajjiżi qatt ma ħadu r-ruħ biex ngħidlek. Xejn ma jinkiteb fid-dialett. Ħalif affarijiet ħlif dawk dik il-trufijiet tal-letteratura biex ngħidlek li huma verament popolari. Jekk tiftaħ gazzetta tixtri gazzetta filgħodu, kull ma ssib bid-dialett, ċans li għandek issib bid-dialett forsi il-kartun. Sewwa fejn għandek l-istampi u għandek il-kliem ħireġ fil-bżieża u veru minn fhom in-nies. Hemmhekk irid ikun kliem popolari, veru fil-livell popolari, allura jrid ikun id-dialett. Fil-bqija tal-letteratura. Il-fares, per eżempju, il-farsa tista' tkun bid-dialett. Imma mill-bqija kull arbi, kull kittif pajjiż arbi, prattikament laqas se ġeħ moħħu li jikteb bid-dialett. Imma jikteb immedjatament malli ħa jikteb xi ħaġa li hija ta' livell prestiġjuż letterarju, ħajuża l-arbi klassiku, l-arbi standard. Proċess awtomatiku. Ekku, ma rridux ninsew li fil-każ tal-letteratura hemm ukoll il-fatt li jekk inti tikteb bid-dialett għandek bejħ biss fis-suq ta' pajjiżek. Jekk inti ħatikteb bil-arbi standard, allura inti għandek suq immens u veru. اللي permesti jew tista' ix-xerret il-kitba tiegħek. Sewa, llum forsi tkun l-aħħar mistoqsija, Manuel, ma naf li inti għandek ukoll tkun magħna l-ġimgħa diela biex inkomplu din il-konverzazzjoni tagħna. Nerġgħu nitkellmu ftit dwar id-dialetti Maltin. Id-dialetti Maltin serin lura għandx darba jispiċċaw dawn id-dialetti. Diffiċli biex tajt. Aħna mal-inħarsu lejn kieku tistaqsi tduru tistaqsi n-nies jgħidu lek hu qed jispiċċaw, id-dialetti dalwaqt jispiċċaw. Imma fil-fatt jista' jkun li l-sitwazzjoni mhijiex daqs sempli x'daqs kemm qed ngħidu. Jista' jkun jiġifieri li waqt li żgur qegħdin jispiċċaw jirtiraw f'ċerti żoni, jista' jkun li f'xi żoni oħrajn qegħdin jikbru. Allura ngħidu li qiegħda tinbidel il-mappa tad-dialetti. Barra minn hekk iridu noqgħdu attenti għax jista' jkun ukoll li l-komunikazzjoni qiegħda toqtol xi ftit li d-dialetti jew tippressa sewwa lid-dialetti il għaliex qed toħloq komunikazzjoni bejn l-irħula. Imma mill-banda l-oħra, il-komunikazzjoni stess qiegħda toħloq gruppi ġodda. Pereżempju il-lingwa taż-żgħażagħ. Dawk f'ċerti pajjiżi hemm qiegħu bħala dialett pratikament. Sewa, ġifir jekk inti tisma' taħdita bejn żgħażagħ fenna f'Paċe fil pereżempju fejn qegħdin jiddevertu, jgħidu ċerti espressjonijiet sewa li aktarx li wieħed anzjan ma jifhimhomx. Mela dawn huma dialetti, dawn mhumiex dialetti ġeografiċi, huma xorta dialetti llum nitkellmu ħafna fuqhom dawn id-dialetti, ngħidulhom dialetti soċjali. Ġifieri mhumiex imnissli, mhumiex marbutin ma' żona partikolari. Iż-żgħażagħ ikunu minn kull imkien minn Malta kollha. Imma meta jiltaqgħu flimkien bħala żgħażagħ, bħala grupp żgħażugħ, se jitkellmu u jużaw ċerti espressjonijiet li jażluhom mill-oħrajn. Semmejta żgħażagħ għaliex fil-lingwa huwa magħruf illi żgħażagħ iħobbu jassirixxu ruhom, qegħdin fiż-żmien meta jħossu l-bżonn li jassirixxu ruhom. Illi jgħidu qegħdin hawn aħna issa, m'għadniex tfal, aħna kbar ukoll. U dan jagħmluh b'ħafna modi bil-moda, bil-mużika tagħhom, manka bil-lingwa, billi jħolqu lingwa u espressjonijiet daqsxejn partikolari. U għallum fil-fatt intemmu l-ewwel għatana ma' Dr. Manuel Mifsud mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta. Ovvjament tmintim uħra ħna nkomplu nitkellmu iktar dwar dawn id-dialetti Maltin. Ringrazzja lill-Karmenu Grek u sakemm nerġgħu niltqgħu insemmilkom. Għadkom kemm smajtu? Dialetti. Presentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grek.